zawole mam tu Boga pamięta, bo no parma boś je duszę je cieśmi, dośli by mamy koś tu Boga pamięta, bo no parma boś je duszę je cieśmi, dośli by mamy. Trochę się obawiałem, czy ta płyta dzisiaj w radiu zagra. U mnie w domu spośród trzech odtwarzaczy tylko jeden się z nią polubił, ale radiowe odtwarzacze stanęły na wysokości zadania. To Maziar z płyty Tanha i pierwsze nagranie otwierające ten album. Maziar tu śpiewa o bałwanie, który nie mówi ani słowa. Ja też obiecuję, że dziś słów będzie mało, za to mnóstwo pięknej muzyki, chociaż okoliczności nie zawsze przyjemne. W Warszawie temperatury zimowe, stąd piosenka o bałwanie. Tym bardziej zapraszam zatem na Bliski Wschód. Na początek naszego dzisiejszego spotkania jedyna wyprawa poza Iran. Kilka najbliższych minut spędzimy w Turcji. Thank you. gülüm gülüm kırıldı kolum tutmuyor elim korar elim yar gülüm gülüm kırıldı kolum tutmuyor elim Ale turnam to folkowa piosenka z Anatolii, tureckiej Anatolii, ale tutaj w wersji Ersena razem z zespołem Dadaşlar. To jedyny utwór, jedyna piosenka, która pojawia się w filmie Nuriego Bilge Ceylan'a pewnego razu w Anatolii. Pojawia się w tej no, bardziej tradycyjnej, oryginalnej, folkowej wersji. To film naprawdę niesamowity. Ja dopiero całkiem niedawno miałem przyjemność go obejrzeć, mimo iż od premiery minęły już 3 lata. Film zdobył podczas swojego pierwszego wyświetlania, było to na festiwalu w Cannes, Złotą Palmę w roku 2011. No, niesamowity film. Myślę, że bardzo odrealniona atmosfera. To przede wszystkim dzięki zastosowanym filtrom, ale też bardzo specyficznie prowadzonej narracji. 2,5 godziny filmu, który ogląda się tak, jakby się czytał książkę z obrazkami, ponieważ samej akcji tak naprawdę jest niewiele i wszystko ukryte jest w dialogach. Bardzo lubię takie filmy, gdzie reżyser nie prowadzi za rękę widza, gdzie ten musi cały czas wsłuchiwać się w to, co się dzieje w filmie, żeby połączyć pewne fakty, bo na końcu może się okazać, że tak naprawdę nic się nie wydarzyło, a to absolutnie nieprawda. Fantastyczny film Nuriego Bilge Ceylan'a, bardzo polecam. Teraz jeszcze raz ten sam motyw, ale w zupełnie innym wykonaniu i będzie to moje ostatnie już przypomnienie o koncercie i koncertach dwóch tak naprawdę, Keyhana Kalhora i Erdala Erzincana. Ci dwaj panowie, Keyhan Kalhor, Irańczyk i Erdal Erzincan, Turek, wystąpią 17 i 18 maja w Polsce. Mówię o tym po raz kolejny, ale pewnie zawsze się znajdzie ktoś, kto jeszcze nie słyszał i być może pójdzie na te koncerty i zachwyci się tą muzyką. 17 maja w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, 18 maja we Wrocławiu. No cóż, ten sam motyw, jak wspomniałem, turecki utwór zaproponowany, podejrzewam, przez Erdala Erzincana i to on tutaj będzie prowadził to nagranie, a Keyhan Kalhor będzie dogrywał rzeczy, które przede wszystkim będą się kojarzyć z Iranem, a więc mamy tutaj ten dialog irańsko-turecki na kamencze i ballame. Thank you. Thank you. Mohamad Reza Lotfi tak pięknie improwizował na setarze. Pewnie teraz improwizuje tak już na innym świecie. Genialny współzałożyciel zespołu Sheida Jaref, znakomity tarzysta i setarzysta. Zmarł w miniony piątek. Zmarł na raka. Myślę, że jeśli spojrzymy na zdjęcia Mohamada Rezy Lotfiego, no to łatwo się domyślić, że musiał być to rak dróg oddechowych, bo nie taki stary, bo zaledwie 68-letni, ale całkowicie siwy pan o długich włosach i długich wąsach, jeszcze dłuższej brodzie. Ma bardzo pożółkłe te swoje siwe wąsy, więc podejrzewam, że był to rak związany z paleniem papierosów, które praktycznie z ust Mohamada Rezy Lotfiego nie wychodziły. No cóż, no zespoły Sheida Jaref według wielu znawców zrewolucjonizowały w ogóle podejście do muzyki klasycznej w Iranie w latach 70. Mohamad Reza Lotfi dziś został pochowany. Z tego, co udało mi się ustalić, to był to cmentarz Beheshte Zahra, leżący na południu Teheranu, tuż przy mauzoleum imama Chomeiniego. Można tam w łatwy sposób dojechać z centrum Teheranu metrem. No i mam nadzieję, że wkrótce uda mi się ten grób odwiedzić. Będziemy dzisiaj Mohamada Rezy Lotfiego oczywiście słuchać przez dłuższy czas. Teraz chciałem sięgnąć po jedno z dawniejszych nagrań z takiego okresu już po rewolucji, ale z czasów, kiedy Mohamad Reza Lotfi mieszkał jeszcze w Iranie. Czyli musi to nagranie pochodzić z pierwszej połowy lat 80., ponieważ później Mohamad Reza Lotfi wyjechał do Włoch, później stamtąd do Stanów Zjednoczonych, w których mieszkał przez 20 lat. No i cóż, to nagranie swoim głosem ubarwi Shahram Nazeri, z którym Mohamad Reza Lotfi również wiele utworów wykonywał. Utwór ten dedykowany jest szahidom, czyli męczennikom wojny irańsko-irackiej. خورشیدی تابیدی Reza Lotfi, Shahram Nazeri z pierwszej połowy lat 80. Teraz chciałem sięgnąć po zdecydowanie nowsze nagrania. Mohammad Reza Lotfi wrócił do Iranu, jak wspomniałem, po 20 latach pobytu na obczyźnie. Wrócił w roku 2006. Nie jest prawdą to, co wyczytałem na Wikipedii anglojęzycznej, że do śmierci mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Wrócił do Iranu w roku 2006. Otworzył tam szkołę muzyczną imienia Mirzy Abdollaha, a także Instytut Wydawniczy Avaye Shaida, i to jego nakładem ukazywała się większość płyt, w których brał udział. Wydaje mi się, że jego ulubionym wokalistą, z którym po powrocie najchętniej współpracował, był młodziutki Mohammad Motamedi. W tym momencie Mohammad Motamedi ma 35 lat. Jeśli współpracowali ze sobą, powiedzmy, od roku 2007, to Mohammad Motamedi, jak łatwo policzyć, no, nie mógł mieć wtedy jeszcze lat 30. Nagrali razem kilka płyt. Mohammad Motamedi występował w wielu koncertach zespołu Shaida. Ja kilka takich nagrań już prezentowałem. Nagrali wspólnie bodaj 5 płyt, jeśli dobrze liczę, ale ja z uporem sięgam po jedną taką, której słuchaliśmy wspólnie nie dalej niż w lutym tego roku. No i piękne nagranie, które chciałbym teraz powtórzyć. Zapraszam oczywiście do pisania bartosz.gilmaupa@polskieradio.pl. Zapraszam też do słuchania Mohammad Reza Lotfi, Mohammad Motamedi. Thank you. Thank you.

شد به میدانه می کشد به میدانه صف کشی گرز جنگ برگشتم مرد صد هزارم می مرد صد هزارم I tutaj zaczyna się ten przepiękny tasnif Goftown Game Todoram. No, trudno mi się zatrzymuje tę płytę w tym miejscu, ale cóż, no nie możemy pozwolić Mohamedowi Mohamediemu śpiewać przez cały czas. Dziś w głównej roli Mohamed Reza Lotfi, stąd to długie solo na początku. Dopiero w drugiej części tego nagrania dołączył Mohamed Mohamedi. Jeszcze jeden taki przykład chciałem teraz zaprezentować, ale z innej epoki w twórczości Mohameda Rezy Lotfiego. Cofniemy się do czasów przedrewolucyjnych, kiedy to jeszcze kobietom wolno było śpiewać solo. Znalazłem niesamowity film dzisiaj przed audycją. 19-minutowe nagranie z irańskiej telewizji, czarno-biały obraz, gdzie Mohamed Reza Lotfi akompaniuje Marzieh. Myślę, że po wpisaniu do YouTube'a Mohamed Reza Lotfi i Marzieh ten film powinien wyskoczyć. 11-minutowy niewiarygodny awans na początku, a później dołącza się cała orkiestra i Marzieh śpiewa jeszcze jeden tasnif. Nie mogłem się oderwać i na pewno do tego filmu jeszcze wrócę, także polecam także go zobaczyć. A teraz zaśpiewa dla nas Hengame Ahavan, jedna z tych solistek, która no, dorosła do wielkiej sławy przed rewolucją. Śpiewała i awazy, i tasnifa, więc i te takie bardzo wyrafinowane pieśni z dużą ilością melizmatycznego śpiewu i te prostsze piosenki. Teraz posłuchamy jej w awazie, chociaż najpierw zaakompaniuje jej Mohamed Reza Lotfi solo. Mohamed Reza Lotfi po powrocie do Iranu wypowiadał się bardzo krytycznie o tym, że kobietom w Iranie po rewolucji nie wolno śpiewać solo. Sam reaktywował swój zespół Sheida, do którego zaprosił wiele kobiet występujących w charakterze chóru. No i wypowiadał się, jak mówię, często na ten temat, że ten zakaz nie powinien istnieć, że kultura nie zna podziałów na płeć, nie jest przeznaczona tylko dla jednej płci i nie powinno się stosować takich zakazów. Thank you.